الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول تيجي بجول تاسك وتشلمنا مونجورا مسلمنا ويمبي الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كو ادي فوف بني وسين هورم هولد جومرات سبحانه وتعالى جهو مكة يا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نجوبو دي نجوبا بري فوف كولد الله ادا في مكة يا يا كل الله ادا في رو الله نون مايد تجيرو مايد ان فود هولد الله يا الله كن جوف نيرد لا اله الا الله محمد رسول الله. ا درس من بنودو ان كالي بري دي دو نيالو ماجي تدودي موجيدي نيالو ماجي دي بادي كودي تديدو تيكو الله جيبنت نزولن من غفور رحيم eden pour teddindi dido nyalomaaji teddindi dido nyalomaaji wana suutaade sabo sodnaaka jawti wala hokkaaka wutti wala dañani kangi wala dañani kaalis wala rokkaaka 500 wala 1000 ugiya ciurta ciurta horema ciurta jom galle ma ciurta bibbe ma bandiraabe julbe layyaade ko sunna wonande mu ala bawdo woni sunna tentude ko sunna normal wonande mo wawa bawdo ko sunna tentude pal forse wada dum so wadan dum o oppi rit mawdo allahi layyana la luhumha wala dima'uha walakin lan taqwa minkum zalika man yu'azzim sha'air la fa inna mittaqul qulub mawninde rituji allah dewe allah ko wayna taske ko wayna lailatul qadr dum do fo bandirabe ko yulde allah ko hormade allah dum non baade ka kormotode allah horo hawbe jam galle ma wala besmuma wala mawne wala jinnaduma sabu julde reeno wadde mes beydude sukunuma ni rasul sallallahu alaihi wasallam yu allah hud beydude jokkude jokkonaade fof reeno wadde khesal ben waylube tagodi allah ene padana lepte musde ñodde ko reddi ñodde kene yeyno dido ñalomaaji teddude enen poti enen jinnaabe teddude heero teddude ko jameren besnguuji men yobe teddu yobe ñaam yobe njar yobe ñaanto ko non ta wondane wofte allah bandiraabe seylaabe hande non darsu men kala hen ko horde ñalom arafa en kala num ko en jaajnaaki hen mbala min gondo alaska e min gondo fuuta ogge e min gondo australia mbala minen jiidi arafa ala on jiidaani arafa sabu on jiidaani pudal naange e mutal naange min do gonmi do hakkunam e arizona waqtuji sappo e go nan do wala sappo e didi sumi jitaani e min ko woni forna nyaawmo e min lurundir hen minan dadi be wala kambe dadi min be do min jiida arafat min jiida taske min jiida korka min jiida pudal naange hol sababu nela sallallahu alaihi wasallam wi sonji lewru onji lewru kore onji lewru kono akase jenay wala ko chapantati taje firti non an gondo fuura o ayi lewru go taske nyande jenay taske nyande woni arafama woni afatte makka wala afatane makka wana problem hade makkune makka e lewdele godde waktu sappo nan don waktu sappo yidi nan don beedan gone nyalom beedan gone jam beedon ji lewru beedan so ayo yid lewru bandiraabe aduno o moyaaji o moyaaji o moyaaji en jahani pol nor en jahani pol sud en ji ala o moyaaji won leedele ganduda be jiyata nange ko lebbi jeegom ko jappo nyalom be jiye jamma lebbi jeegom won leedele jamma o ko waktuuji joyi tan so be taaji jogoni boyta be juula geedje boyta ko as-salat khairu minan nawm fiti non ko pude nange de e muta nange de jiida yummina aisha o dañi hobbe o yi so wanaane ko mi kordo mami medana e suwi ko nyaande o mami medana hen e bi ya ummana an nenam neni amen ada hori o ya hakum kordo e bi anda hande na wonde taske o yi ala wonta taske amen minan o wi nyade julde mon woni nyane julde eliman mawdo o eliman jama mawdo eliman gouvernement o wi kore hande kore kanko fawi o wi taje hande taje makka eden bawi daden dum e mbaybe dada en horde nyane julde en harmi sayama laylatul qadr ko nokas jeedidi ande gonda jeedidi nokas jeedidi wonon be nokas jeekom de gonda nokas jeedidi wonon be nokas jeetati te beedo fo be dañi laylatul qadri ko ni way dum non ko da namdal ngaduda kidgal kessal hirani fo ina namde mo ndanduda senegal mali mauritanie Algérie, Maroc, Pédo, et Mbaye, Rindou de Djoude, et Mbaye, Rindou, Kone, et Alaska, et Mbaye, Rindou de. Et vous êtes en Australie, et vous êtes en Sapoïdide, et Mbaye, Rindou de. Koni, voyez, go task mon, jene task mon, ou ni araf mon. Makanabe, go task mabe, jene task mon, ou ni araf mabe. Souvenez-vous, j'y hire, an a wondak. Souvenez-vous, j'y hire, an wondak. An yann Djoude Korkama, de white, wana Djoude Mak, yann Djoude Korkama, de white, wana Djoude Amérique, yann Djoude task ma. Ne waita wana jul task Amerik te nyal horde nyal jul en harmi sa hori task ma an harmanan nyal task ma Amerik na jangoy mum o hora kade en daganimu ko ni way bandirabe sehi lab ko namdal kidgal ko non ko gal kessal hiran fu en namde ne la sallallahu alaihi wasallam son ji lewru kore son ji taje enen gomen woni gomen sapumen woni sapumen ngare yo Allah jabanen bandirabe sehi lab ko heddi ko bandirabe sehi lab en biide dile nyalawmaaji ko nyalawmaaji teddude yelo maaji weltaade wala ma jokkude en dam wala njarlo do njaafda ciake kono non ada yallo do yaafo yaaro do wonde tuubu Allah wi ya ayyuhal ladhina amanu tuubu ila Allah tawbatan nasuha tuuba e nimsinde ko benni ko pewna hande mbasa wutude jango mo nyamda kalismo wat fere ndutina salaway mo nyamda bonnuda ngurumu ngo ndutta salaway so tay sa haali beedor ko bone mbasa halde kono non kaldo duwanda horema ya duwane mo joganda hakke wallahi bandirabe julbe aha won e hetsa mbedo ko tufam ngare tufel e guri yimbe alli wala yahtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi mayta bale gore mo din nyam tew tew jiba jiba nyamde nyamde tew bande ko non ko adi fo ka mantude horema biida ko woni e kaari ko wanani yam ko kaari wadi ko mi wanani ala bakkar lubata so bakkar luban a nyohora hay goto mantude horem tan bakkar ko don haadi kanko a nyohimo ko pijaw an a wadi ko buri bonde dum fijje de ko hakkude makko e Allah so fijje ko hakkude makko Allah an de nyohda mo ne ko hakkude neddo neddo Allah ya farha ko ko badda bande ko mo jam fidaawo mo tonjaawo mo bunduda inde mum mo jetta tere mum mo bunduda dawgal mum ko mo liggida o mo bomda o dum a yebe dum tan woni arobe darnge baraji mabbe tottebe be tonjibe so gasi so be ngala baraji be njobire bakkurube be tonjibe battebe be nata jeengol bandirabe sehilabe e nam de la salati o ibn amir o yi way bondima nangu demgal ma e jodo gallema ade yamlo yafo yaato en wonde anne tuubde ngare tuube ne bakkuruji fuf bandirabe sehilabe a ngani de wasa ngasa wattude e feewnude feewnude hakkunde men Allah hakkunde men bandirabe mon a mo tonja ko do julda fo do do rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman lahu haqqun 'ala wal muslimin ajmain aynam nyane julde holko batten bandirabe sehilabe a tenta enen worbe an layoro do sa fini subako rajiru nyantoda dum ko sada wela sa wela bonda daneji buri yidede kora mbasa hajirade ndaha pummoya sa fummi ha agarti a arti lawol jettuda ngol sada arta jetta lawol gongol lundira labidi sa yettima hirsi ha gayni nyama e layyama kuntu kacirda hen aynam horo layyo hade iliman kal layyido hade fumoyde o dañi tew o dañani layya sada ande iliman mon de layyato iliman mawdo pada haw layyodo layyada so tawi a anda yewa waqtu o biya aha jode 9h30 hankatar ko layyim den layyoda ko ni way ko ni den layyata bandirabe sehilabe aynam rewbe njalta mawbe njalta sukabe njalta rewbe heftibe njalta rewbe yeltube njulu njalta fo njalta njulu e bandirabe sehilabe ko julde men ene weli be nyanto be bonno ko mujji ko non debbo watta lafi en ya jama mbadde ne nede njettene Allah Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد كلن الله نون المن كل الله بيع المن نرى صلى الله عليه وسلم ركي من نعمة ومن يدي يدي أو نعمة إما كن هو ريال تقلم على سبون جود ما نفهم دي بشارة بور مول جود أو أدران أو أدنى ديزي مول أدنى أو رويون تاهك أو جي تاسك تم دوك نيلو ماجي ولتاد غير إن جنجن ولتاد وني بمبا ولتاد إبن دوك كورك eben duka task eben dootum dukra yaawa eben duta hirande foko be dukol weltin berne mande wali tukabbiru ala ma hada wala alkum tashkurun jangu yirtude Allah alay fadhkuruni azkuru washkurun wala takfurun nyaltude Allah e beltude weltu an bulbi fadlillahi bi rahmati وبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون قال ركيم القران ركيم دينك اجولدو ان يمن تهورما اي هاند انا واخا تارود ابفتاك الله راك ان بوردو توبما anyamrani goddol anyamrani reedu anyamrani muddu jeewon be l'hopital be jeewon be hopital jeewbe ci kewum cellani be jeewbe balli cellani be ada way bi jemu ala biddo jemu ala gorko jemu ala koydo jemu ala gite o njanga yettude Allah njanga weltade ha neladu sallu ruke manema yo yi nemo ka gede pankare kaden e julde de ah hore mbade music hore mbade bal hore mbade bar ko Allah ruken sen dentaki or o hepto ko ruken ko sen badan dum e ko welimu jomiral subhanahu wa ta'ala so hepti dum wana huraden ko ha dudden mako ha tuben ha pewen ha joden ha modden ah Allah yidi ko Allah ne modjo mi yidi ko modji Allah ne laabi mi yidi ko laabi e habbira sa juli tisbar gele jamma arafa gele be gele wendo ko arafa sa juli tisbar biya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar walhamd ado wiyenon jere e wuro de match do jada fu ado wada kabir ibnu umar non badan ko yetto jere we Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah alhamd um habira um belto e dum do ko holli rituji ma holli dine ma ande ke do weltade ko ne wudi peltro ko 31 ko nesan ko reveillon julde heferebe be belto hen julbe be belto ta ko hen wala hawla wala quwwata illa billah laysan ne yurmini gare pandu den dine men ali walillahi alizzati walirsul walil mu'minin walakin almunafiqun la ya'lamun teddungal ko julbe jogi teddungal ko julbe ngodi ko dine ngodi ko Allah woni ko Qur'an woni ko julu woni dine min ne weli woni be cikasa woni dine yanka weltara ko wallahi alladhi la ilaha illa wana sigret wana salo wana oro wana chumtini wana mbasango wana jasnero weltinduba ko wana jiado Allah berna ma welto Allah afaman sharaha Allah sadruhu lil islam fu ala nurin min rabbi fa waylun lil qasit qulub min dhikra alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikra ala bi dhikra tatma'innu qulub jantade Allah yidde njulo ko dum weltinta berna ne la we arihna biha ya bilal habbir hamin belto ndeysan wasjud waqtarib in holtude wan har inna sha'rakul abtar hirsu nyam welto horo bonnu non bandirabis inna lahibul musrifin bonnobe jawdi Allah yida dumen ko kirsata ko qul inna salati wa nusuki wa mahaya mamati lillahi rabbil alamin kirsama njuluma pumugol ma fo yowon sabi al huron hamiya jawdi amen mawni salon amen yodi tufama amen weli dum do jabetaake juli ko jabanaado bandirabis sila ko hirsi ko ko sakki ko muddi ko mo jabanaka on julani hayso nyami hayso yari hayso nyanti bandirabe seylabe nyippet gure men kalen ko muddi njehen ko muddi njokken enam nyaagodo Allah yo jabana en o don jarlo don jafo subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.